RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, jest 16. Elżbieta Malinowska, Magdalena Dercz, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki do 19. Mamy czwartek, jest 24 października. Serwis przedstawi Artur Ebertowski. Jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego co do nieruchomości przy Alei Niepodległości w Warszawie. Decyzja Komisji o reprywatyzacji została uchylona. Autostrada Wielkopolska musi zwrócić prawie 900 milionów złotych. Sprawa sięgająca jeszcze końcówki lat 90. znalazła finał w unijnym sądzie. Ewakuacja 400 osób w Lublinie. Saperzy wyciągają pocisk znaleziony w kamienicy przy Lubomelskiej. Uchylono decyzję Komisji Reprywatyzacyjnej co do nieruchomości przy Alei Niepodległości 151 w Warszawie. Zdecydował o tym Wojewódzki Sąd Administracyjny. W listopadzie zeszłego roku komisja uznała m.in., że wniosek dekretowy w sprawie nieruchomości złożono po terminie, a i tak został on rozpatrzony, a kamienica zwrócona, przez co decyzję wydano z naruszeniem prawa. Później decyzję sprawdzało samorządowe kolegium odwoławcze, które nie stwierdziło jej nieważności. W efekcie, po wydaniu decyzji przez komisję, w obrocie mieliśmy dwa rozstrzygnięcia, które w sposób odmienny rozstrzygały kwestie materialno-prawne. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Tłumaczyła sędzia Monika Sawa. Takiego rozstrzygnięcia spodziewała się Aleksandra Urbańska, adwokat tych, którzy zyskali na zwrocie. Dla mnie było oczywiste, że taka decyzja komisji nie może się ostać, nie może być rozpatrywana dwa razy ta sama sprawa. Tak, o wyroku mówił z kolei adwokat reprezentujący komisję, Michał Mosakowski. Nie ma jeszcze decyzji komisji co do tego, czy to będzie stanowiło przedmiot zaskarżenia skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To zapadnie po zapoznaniu się z motywami pisemnymi wyroku. Natomiast według mnie, jeżeli dojdzie do wyeliminowania owej przeszkody, czyli tej decyzji SKO, wtedy będzie droga otwarta do dalszych działań komisji. Sąd rozpatrywał także decyzję komisji odnośnie nieruchomości przy ulicy Skorupki 6. Tą sprawę odroczono. Autostrada Wielkopolska przegrała w sądzie Unii Europejskiej. To oznacza, że musi zwrócić państwu niedozwoloną pomoc publiczną. Niemal 900 milionów złotych. Spór ma związek z umową koncesyjną na budowę i eksploatację płatnego odcinka autostrady A2, podpisaną jeszcze w 1997 roku. Te sprawy przypomni nasza korespondentka Beata Płomecka. Chodzi o wypłacone rekompensaty, które miały wynagrodzić spółce zmiany w prawie. Przewidywały one zwolnienie samochodów ciężarowych z obowiązku płacenia winiet za przejazdy autostradą A2. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie w tej sprawie w 2014 roku na wniosek polskich władz i po wnikliwym dochodzeniu ogłosiła w połowie 2017 roku, że pieniądze wypłacone Autostradzie Wielkopolskiej stanowiły nadmierną rekompensatę państwa. Eksperci ustalili, że błędne były dane dotyczące ruchu pojazdów, na podstawie których naliczano rekompensaty. Zdaniem komisji przewyższały one znacznie straty wynikające ze zmian w prawie. Kilka miesięcy po ogłoszeniu tej decyzji spółka Autostrada Wielkopolska odwołała się do Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu. Teraz sędziowie oddalili skargę spółki, uznając, że komisja nie popełniła błędu przy wydawaniu decyzji o nakazie zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki aktualne informacje z Lublina. Zamknięto ulicę Lubomelską i ewakuowano pracowników Urzędu Wojewódzkiego. W sumie to około 400 osób. To dlatego, że w pobliżu trwa akcja usuwania niewybuchu znalezionego w jednej z remontowanych kamienic. Na miejsce dotarli już saperzy, a znalezisko zabezpieczają policjanci. Ważna informacja dla kierowców, w pobliżu są duże utrudnienia w ruchu. Przyjmowanie pacjentów na oddział neurologiczny wstrzymuje szpital powiatowy w Kędzierzynie Koźlu Opolskim. Powód to brak lekarzy. Czterech z nich, w tym kierownik oddziału, złożyło wypowiedzenia. Na razie nie udało się znaleźć neurologów chętnych do pracy. Oddział neurologii jest najnowocześniejszym w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu. Mija 30 lat od śmierci himalaisty Jerzego Kukuczki. Zginął podczas próby zdobycia południowej ściany Lhotse w Nepalu. Ten jeden z najsłynniejszych polskich himalaistów był członkiem katowickiego klubu wysokogórskiego. Jak wspomina były prezes klubu Janusz Majer Kukuczka razem z kolegami w latach 80. tworzył historię himalaizmu. Tu był bardzo silny zespół, który organizował te wyprawy i który jeździł regularnie w Himalaje. Myśmy nawet się nazwali Śląską Grupą Himalajską. Były to takie czasy, że faktycznie pisaliśmy historię, jeżeli chodzi o góry wysokie. Jerzy Kukuczka jako drugi człowiek na Ziemi zdobył koronę Himalajów i Karakorum. Więcej o Jerzym Kukuczce piszemy na polskieradio24.pl, a także przed 17 powiemy Zapraszamy do Trójki. To prawda, potwierdzam, krótko przed 17. Teraz o pogodzie. Dzisiaj w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na zachodzie okresami duże. My na zachodzie Przemyśliwieckiej nie jesteśmy, jesteśmy w centrum, dlatego u nas piękne słońce w tej chwili. Temperatura maksymalna od 15-16 stopni na północy do 24. Dzisiaj bywało miejscami na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Dell, Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz płacisz tylko 1199 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. nowi posłowie przywiejskiej. Wybrani do Sejmu otrzymali dokumenty oficjalnie potwierdzające, że będą posłami. No i tak bardzo, bardzo dużo chcę zrobić. Już zaraz po zaprzysiężeniu mam przygotowane pierwsze interpelacje, pierwsze projekty ustaw. Chcę założyć zespół parlamentarny do spraw zwierząt, ale zapału we mnie jest, wow! No i kto odgadnie, czyj to głos? Proszę spróbować. Jako Sierzyłko w serwisie w Zapraszamy do Trójki będzie wspomnienie. 30 lat temu zginął Jerzy Kukuczka, guru światowego himalaizmu. Legenda, to jest wzór i to jest człowiek, który pokazał wszystkim, że można i że w tych jakże odmiennych od dzisiejszych czasów te góry wysokie stały dla niego absolutnie otworem. Równo 9 dekad temu, też był czwartek, na Wall Street w Nowym Jorku miał miejsce giełdowy krach. Tam było zaszytych najwięcej potencjalnych, poważnych ryzyk. Ryzyk, które za chwilę przenosiły się z kolei na sferę realnej gospodarki, z realnej gospodarki na finanse publiczne, powodowały nadmierne zadłużenie i cały szereg kolejnych problemów pojawiających się jak upadające kostki domina. Co tam Nowy Jork? Trójka dzisiaj od rana gości w Łodzi. Na miejscu, właściwie jak u siebie, jest Marcin Pośpiech. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, kłaniam się, wszystko się zgadza. Serdecznie Państwa zapraszam do Łodzi, a dziś w programie zejdziemy nieco z utartego łódzkiego wycieczkowego szlaku. Nie będziemy spacerowali Piotrkowską, nie pójdziemy też na zakupy do manufaktury. Sprawdzimy za to, jak Łódź się zmienia. Operacja na otwartym mieście trwa i wszystko wskazuje na to, że pacjent nie tylko ją przeżyje, ale będzie po niej bardzo zadowolony. W Łodzi powstaje bowiem nowe centrum, nowa super dzielnica. Czy ja mówiłem, że nie będziemy na Piotrkowskiej? No właśnie w Łodzi to bardzo trudne, tym bardziej, że dziś nadajemy z OFF Piotrkowskiej. No ale nie uprzedzajmy wypadków, o wszystkich będziemy Państwu opowiadali, a do OFF Piotrkowskiej już teraz oczywiście zapraszamy też naszych słuchaczy, łatwo nas tutaj znaleźć. No właśnie, gdzie dokładnie? Tak jakby ktoś chciał teraz, słuchając Trójki, spotkać osobiście Marcina Pośpiecha, to gdzie macie szukać? Tutaj jest taki parking między restauracjami. Stoi nasz wóz doskonale oznakowany. No i taka skromna osoba z mikrofonem programu trzeciego siedzi. Nie będzie problemu. Zapraszam. Proszę spróbować, proszę obejrzeć także zdjęcia Marcina na naszej stronie internetowej na Facebooku. Z Marcinem usłyszymy się za chwilę. Atrakcji więcej, proszę Państwa, w ciągu najbliższych 3 godzin nie zabraknie. Proszę zresztą osobiście sprawdzić. Proszę być z nami aż do 19.00. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iRobot Roomba i7. Z aplikacją mobilną i programowaniem sprzątania. Po 5% rabacie zapłacisz 3324 zł. A za 65-calowy telewizor marki Sony Bravia z systemem Android po 8% rabacie zapłacisz 4139 zł i 8 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zima znów pewnie zaskoczy drogowców.

Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj w sali kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość wręczenia posłom zaświadczeń o wyborze. To właściwie pierwszy dzień pracy 9. kadencji Sejmu. No właśnie, pracy, czy może raczej ostatnich przygotowań? Jaka atmosfera panowała dzisiaj przy Wiejskiej? Proszę państwa, proszę o chwilę ciszy. Tak mówię żartując, mamy bardzo hałaśliwą władzę ustawodawczą, powołaną, wybraną 13 października. Witam. Procedowanie procesu legislacyjnego, korytarze nie są mi obce, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że od tej kuchni politycznej, czyli już bycie parlamentarzystą, to jest moja świeża rola. Jacek Ozdoba, Prawo i Sprawiedliwość. Także w tym sensie na pewno jestem świeżakiem i jestem pierwszoklasistą. Nie było pani w Sejmie 12 lat. Jak to jest wrócić? No na pewno jest to ekscytujące. Katarzyna Piekarska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Stało się tak, że wróciłam i muszę powiedzieć, że jak usiadłam na tych szkoleniach w ławach poselskich, no to tak wspomnienia wróciły. Także na pewno to jest no, bardzo ekscytujące. Ale z drugiej strony, że miałam te 12 lat przerwy, to mam taki zapał pewnie jak posłowie, którzy pierwszy raz stawiają te swoje kroki. No i tak bardzo, bardzo dużo chcę zrobić. Już zaraz po zaprzysiężeniu mam przygotowane pierwsze interpelacje, pierwsze projekty ustaw. Chcę założyć zespół parlamentarny do spraw zwierząt, ale zapału we mnie jest, wow! Jak ten pierwszy dzień, bo to jest właściwie pierwszy dzień pracy. Czy ja wiem, czy pracy, jeszcze chyba takie przygotowania właściwie do tej zasadniczej pracy. Rafał Bochenek, Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli chodzi o parlament, znam go oczywiście bardzo dobrze, bo już nieraz przecież tutaj bywałem w nieco innej roli, bo byłem rzecznikiem rządu. Natomiast myślę, że ten wczorajszy dzień był na pewno bardzo pożyteczny i użyteczny dla szczególnie tych nowych parlamentarzystów, którzy nigdy z procesem legislacyjnym się tak praktycznie, od tej strony właśnie praktycznej nie zetknęli. Także... A która lekcja się panu podobała najbardziej wczoraj? Ja myślę, że wszystkie były ważne, chociaż nie na wszystkich byłem, to muszę tutaj zdradzić. Pierwsze wagary? Tak, bardziej to był taki czas też i okazja do tego, żeby się poznać z kolegami z klubu. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten czas wczorajszy, tak jak powiedziałem, myślę, że on był bardzo użyteczny dla tych nowych parlamentarzystów. Nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej, bo przecież uczyliśmy się głosować. Jak się okazuje, to głosowanie nie jest wcale takie oczywiste. Na przykład, jeżeli głosuje się poprawki czy zmiany zgłoszone przez Senat, należy głosować, jeżeli chce się poprzeć, to wtedy trzeba zagłosować przeciw tak naprawdę. Złota rada dla nowo upieczonych posłów. No to wymaga jakiegoś głębszego zastanowienia. Być sobą. Sławomir Nitras, Platforma Obywatelska. Ja myślę, że to jest najważniejsze. Być sobą, być naturalnym. Ludzie potrzebują naturalnych polityków. Potrzebują ludzi żywych, a nie takich robotów. Panie pośle, to jest pierwszy dzień w szkole czy drugi dzień w szkole? Drugi dzień, ale w zasadzie powiem szczerze, że z uwagi na inne obowiązki nie mogłem w tych szkoleniach brać udziału. Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj papierkowa biurokracja, która dotyczy również posłów, tak jak wszystkich innych. Takie pytanko, czy dzisiaj jest jakieś specjalne menu na inaugurację przygotowane? Na danie dnia mamy żurek z kiełbaską oraz schabowy w jajku. Generalnie oczywiście Sejm jest bardzo ciekawy, dobra atmosfera, wszyscy sobie gratulują, uśmiechnięci, mam nadzieję, że tak dojedziemy. Życzymy sobie tego oczywiście do kolejnej kadencji. A jak panie oceniają tych nowych posłów? Czy nie, na razie właściwie błądzą jak dzieci we mgle po korytarzach. No pomagamy jak możemy. Z posłami i pracownikami Sejmu rozmawiała Monika Rutke. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po 16. Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury, kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry. Opuszki stwardniały od scrollowania, świat się wytarł od nadużywania. Prawda i kłamstwo, ziemia i niebo, jak zbyt często powtarzane kocham. W nieczułych ustach utraciły świeżość, a na językach kamienieją słowa. Wyprostowaliśmy się chyba nie całkiem, z nadskobytów nawoływań warknięć. Bo w języku wciąż widzimy pałkę, a nie smyczek, pędzel czy skalpel. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Język jest impresją, co więdnie pod presją. Gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron, chciałbym opowiedzieć siebie bezstronny. Czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń? Nie sądzę. I co z tą naszą cechą dość słynną? Słowo co za siebie mówi gość, inność. Widzimy świat przez język, popatrz. Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach. Słowo to niewinne, wspólne dobro, a bywa podkładaną świnią bombą. Gdy polskość niezgody więźnie w gardle, ja bardzo przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, pleć, czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pani Joanta wysłała zdjęcie ze Szkocji. Ponoć ma być zima stulecia. Póki co to mamy niezłe zamieszanie z Brexitem i rzeczywiście tam słońce, proszę Państwa, dzisiaj na wyspach nie ma. Tak przynajmniej wynika z maila. Adres warto zapamiętać: zd@polskieradio.pl. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. A my teraz, proszę Państwa, znowu wyruszamy w wielki świat. Na program zaprasza sponsor Wróbek. Producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. Jesteśmy od rana w Łodzi. Po mieście przez cały dzień oprowadza nas Marcin Pośpiech, który zdaje się, Marcinie, bo to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, Łódź zna dość dobrze od lat. Czy się mylę? To prawda, urodziłem się w tym mieście i swoją młodość w Łodzi spędziłem dopiero w wieku 26 lat, jeśli tak mogę powiedzieć, wyjechałem z Łodzi, ale bardzo często jestem w tym mieście, jestem silnie z tym miastem związany. To proszę się teraz, proszę Państwa, w ogóle nie dziwić, dlaczego Marcin w tak pięknych słowach o Łodzi opowiada, ale coś mi się wydaje, że myślę, że wielu z Państwa zupełnie z Łodzią, a jak dotąd niezwiązanych, podczas odwiedzin w tym mieście, myślę, że pod wieloma z Marcina stwierdzeń mogłoby się podpisać, bo to piękna architektura, Marcinie, secesyjne kamienice. No właśnie, co ty dzisiaj oglądałeś w Łodzi, co ty dzisiaj chcesz nam o Łodzi opowiedzieć? No właśnie, chciałem powiedzieć o tym, jak Łódź pięknie się zmienia. Pamiętam, kiedy 8 lat temu dla programu trzeciego przygotowywałem relację z Łodzi właśnie na temat zamykanego wtedy dworca fabrycznego, który, jakby to dyplomatycznie ująć, umiarkowanie zachęcał do dalekiej podróży koleją i człowiek zwłaszcza po zmroku miał ochotę odwrócić się na pięci i uciekać, gdzie pieprz rośnie. No ale to już historia i anegdoty, które możemy sobie z uśmiechem na ustach przypominać. Wystarczyło bowiem jedyne 8 lat, by to miejsce przeszło całkowitą metamorfozę. W tym czasie powstał jeden z najnowocześniejszych podziemnych dworców w Europie, który, umówmy się, jest przez wielu krytykowanych. Także tutaj w Łodzi sceptycy podnoszą, że świeci on po prostu pustkami i chyba trochę zapominają oni, że to dopiero pewien etap rozwoju tej części miasta, która ma być nowym centrum Łodzi. To jest nowa dzielnica, która powstała w momencie, kiedy pojawiła się koncepcja przeniesienia dworca Łódź Fabryczna pod ziemię. Michał Kęcierski z EC1. Kiedy dworzec znalazł się pod ziemią, uwolnił się naprawdę bardzo duży teren, który można było w zupełnie inny sposób zagospodarować. Jest to na pewno najodważniejszy projekt miejski, jaki po przemianach miał miejsce w Polsce. Społeczny doradca prezydent Łodzi do spraw rozwoju Adam Pustelnik. I to jest jeden z wyjątkowych przykładów. Analogiczne może są ta słynna rzeka w Seulu czy High Line w Nowym Jorku, gdzie stworzono z terenów uprzednio przemysłowych, kolejowych coś, co jest jednym z głównych magnesów na ruch w mieście. Mając ten teren, zaczęto budować kolejne obiekty. Dworzec powstał najpierw, potem powstały biurowce, nowa fabryczna, potem centrala mBanku, otworzyło się EC1, zaczęły się pojawiać inwestycje mieszkaniowe, które w tej chwili powstają i w ten sposób cała ta dzielnica zaczyna się rozkręcać. Zresztą warto też powiedzieć, że naprzeciwko EC1 dokładnie znajduje się najdroższa do tej pory rekordowa, jeśli chodzi o sprzedaż, działka deweloperska w mieście. Łódź ma taką opinię, że jest to takie miasto szare, brudne. Zdaje się, chociażby patrząc na to nowe centrum Łodzi, że to jest krzywdzący i to bardzo krzywdzący stereotyp. Łódź w ostatnich latach bardzo się zmienia. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Robert Warsza. I też poprzez zagospodarowanie całkowicie nowymi formami, jak chociażby nowe centrum Łodzi i taka zabudowa biurowa, nowoczesna, ale też trzeba przyznać, że bardzo się zmienia podejście do zabytków i takiej historii industrialnej Łodzi. Taka tendencja włączenia starego z nowym jest w coraz większych obszarach miasta. Jest to taki plan, żeby ludzie tu mieszkali, pracowali, bawili się, odwiedzali EC1 jako instytucję kulturalną z ambitnym, ale również rozrywkowym repertuarem, czyli po prostu koło zamachowe, nowe serce dla całego miasta. W chwili obecnej jest to w moim przekonaniu jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast. Jak spojrzymy na całą okolicę, trudno wskazać chociażby jeden kwartał, gdzie nie toczyłyby się jakieś roboty, gdzie nie toczyłby się remont, gdzie nie napływałyby inwestycje. Na pewno olbrzymim walorem Łodzi jest energia mieszkańców miasta. Bartłomiej Zgorzelski z firmy BZB Projekt. Którzy potrafią naprawdę, czasami się wydaje, z niczego wykrzesać. Czy to niesamowitą przestrzeń, czy niesamowitą inicjatywę artystyczną. To jest to, co zawsze się w moim odczuciu będzie przebijać. A jeżeli koniunktura pozwoli, to wszystko się powinno udać. Łódź ma wprawę w tym, żeby robić błyskawicznie to, co inni robią przez dziesięciolecia. Możemy się długo zbierać do roboty, ale jak zrobimy tę robotę, to potem nam wszyscy zazdroszczą i teraz też nam będą zazdrościli. Trójka dziś nadaje z OFF Piotrkowskiej. My serdecznie Państwa w to miejsce zapraszamy i zapraszaliśmy przez cały dzisiejszy dzień. I jest z nami pani doktor Dorota Dziubała. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry wszystkim. Mogę zdradzić, że aby dotrzeć tutaj do trójki, urwała się pani z bardzo ważnego kursu medycznego. No nie chciałam o tym mówić, ale tak, kiedy dowiedziałam się tylko, że moja ukochana trójka jest w Łodzi, tak sobie dzień zaplanowałam, żeby tu na pewno być. Co to za kurs? Wybrane problemy kliniczne w medycynie rodzinnej. Dobrze, bardzo ważne sprawy. Pani Doroto, jak żyje się w Łodzi? Jako rodowita częstochowianka, ale od 15 lat mieszkająca w Łodzi, chcę powiedzieć, że żyje się tu coraz lepiej. Wszystkich, którzy dawno w Łodzi nie byli, no te 8-10 lat, zapraszam do odwiedzenia, ponieważ Łódź się niesamowicie zmieniła. Mówią to wszyscy. Ci, którzy właśnie odwiedzają to miasto, mieszkańcy, zmienia się na wielki plus, jest miastem naprawdę nie do poznania. Bardzo pani doktor dziękuję za te słowa i jeszcze dopytam o nowe centrum Łodzi, czyli tę część miasta, która jest zupełnie nie do poznania. Tak, po prostu tak jakby walec wszystko tutaj zniszczył i wybudowało się na nowo. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia EC1, pięknych budynków po byłej elektrociepłowni z niesamowitym planetarium. No całe po prostu centrum Łodzi trzeba odwiedzić. Pani doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. My Państwa zapraszamy do OFF Piotrkowskiej, zapraszamy do słuchania trójki i do odwiedzania nas tutaj, bo będziemy jeszcze do godziny 18:00 co najmniej w OFF Piotrkowskiej, a więc do zobaczenia i do usłyszenia. Marcin Pośpiech, bardzo serdecznie dziękujemy. Na antenie trójki z Marcinem usłyszymy się tak za mniej więcej 40 minut. Na program zaprosił sponsor Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. No i nie wiem jak Państwo, ale ja osobiście czuję się zachęcony, by do Łodzi wrócić. Jakoś tak rzeczywiście z 8 lat, od kiedy ostatni raz byłem w Łodzi, a swego czasu przez kilka lat regularnie w tym mieście bywałem. No i skoro takie zmiany, no to pewnie warto przyjrzeć się im z bliska. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, do 19:00 audycja. Zapraszamy do Trójki, 227 Trójek w każdej sprawie. 71-335 SMS-y, także do Państwa dyspozycji. Zmysły, zostało samo ciało, a przecież ciało to za mało. Ty chcesz więcej, chcesz moich wspomnień, tego kim jestem. A zapominam o tym wszystkim coraz częściej, o tym kim byłem i ile krzywdy w tyle. I te wspomnienia, które pragną twych poświęceń, szukają cienia i przebaczenia i pozostaną ze mną aż do przebudzenia. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile.

Rzeczywiście powrót do historii, a bohaterem jest generał Francisco Franco. Przeniesiono jego prochy z mauzoleum w Dolinie Poległych pod Madrytem na cmentarz Mingo Rubio, niedaleko byłej rezydencji dyktatora El Pardo. Franco, postać niezwykle kontrowersyjna w Hiszpanii i nie tylko w Hiszpanii. W latach 30. ubiegłego wieku stanął na czele buntu generałów przeciwników lewicowego rządu. Wybuchła wojna domowa, Franco dostał wsparcie od Adolfa Hitlera i Benito Mussoliniego. Jego przeciwnicy republikanie sojusznika znaleźli w Związku Radzieckim. Franco wygrał wojnę, rządził Hiszpanią aż do 1975 roku, do momentu śmierci. Tak wygląda w telegraficznym skrócie ta historia. Ze mną w studiu w Krakowie jest Higinio Paterna, tłumacz, dziennikarz, współpracownik mediów hiszpańskich. Witam pana bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry państwu. No, jak pan sądzi, to przeniesienie prochów generała Franco to jest początek jakiejś historii, czy zakończenie tej historii sprzed 44 lat, dyktator zmarł? Na pewno nie jest zakończenie. To się z jednym bym się nie zgodził, z tym, co pan redaktor powiedział przed chwilą. Wiedziałem, że tak będzie. Ponieważ to się nie zgadzałem się z tym, że w Hiszpanii jest postać jakoś kontrowersyjna, jest po prostu jednoznacznie negatywnie postrzegana. Brak, i to jest wynik ostatnich, zwłaszcza 15 lat, takiego chłodnego spojrzenia na historię Hiszpanii. Tu to, co się działo dzisiaj, dobrze, można w różnych kategoriach na to spojrzeć, natomiast jak dzisiaj śledziłem, jak niektórzy politycy rządzący jeszcze tak tymczasowo, póki co, Partii Socjalistycznej, to wyglądało jakby zdobyli pałac zimowy. Jakby wygrali wojnę domową po 80 latach. Jakby to samo to, że właśnie przed chwilą, tak, to godzinę temu sam Pedro Sánchez, nie pilnujący obowiązki premiera, powiedział, że właśnie wiele nas kosztowało pozbywanie się reżimu. Ale zaraz, to się Franco zmarł w swoim łóżeczku. Nie? Jakby tu jest wiele nieporozumień, jest wiele ideologii, jest oczywiście, a to nie jest, jest kwestia historii, oczywiście tej dalszej, ale też tej bardzo obecnej, dlatego że mamy od kilku lat nieustanny cyrk okołowyborczy. Czyli to, co jest historią, jest wykorzystywane jako paliwo wyborcze dla poszczególnych ugrupowań. Nawet zwłaszcza dla rządzącej w tej chwili Partii Socjalistycznej, tak? Która potrzebuje właśnie tego paliwa bardzo pilnie. Potrzebuje tego paliwa człowiek, który osiągnął w zasadzie to się trzy najgorsze wyniki w historii tej partii w wyborach powszechnych. Więc a tym bardziej, że sytuacja wraz z tym, co się w Katalonii dzieje, no to wychodzi słabo. Tak? Więc potrzebuje zdecydowanie czegoś, co dzieli. A wyszło dziwnie. Pan mówi o tym, że premier Sánchez, pełniący obowiązki, Pedro Sánchez z Partii Socjalistycznej w ten sposób próbuje zyskać sobie poparcie. Przed wyborami, które będą na początku listopada, 10 listopada, to są wcześniejsze wybory w Hiszpanii. I myśli pan, że to mu pomoże zyskać poparcie? Myślę, że nie pomoże. Myślę, że to nie jest w tej chwili, tym bardziej i tak jak sytuacja się rozwija właśnie na wielu frontach, właśnie ostatnio, też dzisiejsza wiadomość, nie, to się najgorsze dane dotyczące bezrobocia od 7 lat. To jest jedyne osiągnięcie, którym może się pochwalić. No, to jest zwycięstwo nad kimś, kto zmarł 44 lata temu. Słabo wychodzi. W liście wysłanym do papieża Franciszka zwolennicy generała przypominali Francisco Franco, że on bronił tak naprawdę dobra kościoła, że zwracali uwagę, że no właściwie również wiary katolickiej, chrześcijańskiej, antropologii człowieka i społeczeństwa. To znaczy zestawiają tutaj właśnie postać generała i jego walkę z lewicowymi prądami wspieranymi przez Związek Radziecki. Pytanie jest, ilu ludzi rzeczywiście w ten sposób postrzega to, co się działo podczas wojny domowej. Jedna rzecz, dane El Mundo, dziennik, podaje 43% popiera przeniesienie i ekshumację zwłok szczątków generała, a 32% jest przeciwnych. Czy to jest rzeczywisty podział w społeczeństwie i właśnie co do tej historii i jej interpretacji w Hiszpanii? Raz jest podział, a druga rzecz jest to, co dzisiaj widzieliśmy. Dobrze, nie, raptem to się chcieli naprawdę, moim zdaniem, też Partia Socjalistyczna znaleźć jakiś wybuch złości i żeby jakaś, nie wiem, nie, radykalna siła się nagle pojawiła i raptem 100 osób się manifestowało przeciwko temu. Tacie, większość Hiszpanów absolutnie tacie, ma do tego stosunek zupełnie obojętny. A swoją drogą, żeby było ciekawie, właśnie Sanchez doprowadził do tego, że spełniła się ostatnia wola Franco, czyli spoczywanie obok swojej żony właśnie w cmentarzu obok El Pardo, tak? Ponieważ cmentarz, tak, tacie, mauzoleum w Dolinie Poległych, to nie było dla niego przeznaczony. O tym w ogóle nie myślał w tych kategoriach. Nie? Druga kwestia, bo to jest kwestia właśnie, jeżeli chodzi o to, jak Hiszpanie postrzegają historię, to postrzegają je bardzo na lewo od tego, co możemy w Polsce spotykać. Znaczy, nie ma miejsca na normalną dyskusję. Też powiedziałbym, miałem szczęście właśnie w tym... Czyli jest dyktator faszysta Franco, po lewej stronie są ci, którzy walczyli w imię dobrych ideałów. No zdecydowanie, to ci podam przykład. W 95 roku to Cortés zatwierdziły, a w 96 to jakby to została już przez króla podpisana ustawa, która nadawała obywatelstwo hiszpańskie, to ci tym brygadzistom, to ci tym członkom brygad międzynarodowych, którzy właśnie by to chcieli. Rządziła wtedy prawica. Rządziła wtedy Partia Ludowa, nadawała właśnie między innymi tak, ludziom, którzy walczyli ramię w ramię wraz z Karolem Świerczewskim właśnie o wolność i demokrację. Znaczy, jeżeli prawica doprowadza do takich posunięć i nie jest w stanie patrzeć, a to z bojaźni, żeby nie być postrzegana jako dziedziczkę frankizmu. Czyli... To jest pewien problem, tak? Miałem szczęście w tym roku właśnie przetłumaczyć pewną, to nie przetłumaczę, w tym roku weszło tłumaczenie, tak, po hiszpańsku książki właśnie polskiego historyka, tak? Na temat? Bartosza Kaczowskiego. Właśnie na temat, to dotyczyło właśnie stosunków, czy postrzeganie przez Hiszpanię Związku Sowieckiego podczas wojny światowej. I tematy, które tam były poruszane, między innymi właśnie jak Franco, tak, się starał uniezależnić i jak najmniejszym kosem właśnie wejść z tej drogi wojny światowej i jakby historia, się nie wchłaniać. I ta takie rzeczy to trudno by było, żeby hiszpańscy historycy się podjęli. I cały czas jest ta historia w ogniu dział politycznych w Hiszpanii, która przeżywa bardzo poważne problemy, chociażby z Katalonią, a także nadchodzące wybory. Dziękuję bardzo. Higinio Paterna, dziennikarz, współpracownik mediów hiszpańskich, był moim gościem. I Michał Żakowski, bardzo serdecznie panowie dziękujemy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 13 minut do 17. No i jak to zupełnie spokojnie, nie podrygując przy takiej muzyce, to nie jest chyba do końca możliwe, prawda? Dire Straits w programie trzecim Polskiego Radia, 10 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz smutne wspomnienia, ale zupełnie wyjątkowej, wybitnej postaci. Był jednym z najwybitniejszych himalaistów. 30 lat temu, 24 października, był wtedy 1989 rok, zginął Jerzy Kukuczka. Do tragicznego wypadku doszło podczas wspinaczki niepokonaną wówczas południową ścianą Lhotse. Kukuczka był drugim w historii po Reinholdzie Messnerze, zdobywcą korony Himalajów i Karakorum. Legenda, to jest wzór. Michał Leksiński, podróżnik i pasjonat wspinania i gór wysokich. I to jest człowiek, który pokazał wszystkim, że można i że w tych jakże odmiennych od dzisiejszych czasów te góry wysokie stały dla niego absolutnie otworem. Najbardziej mi utkwiły właśnie w pamięci momenty walki z czasem. Mówi Jerzy Kukuczka. Dochodzę do wyprawy na Czooju. Tu się okazuje, że akcja ma się już prawie ku końcowi. Jest założony obóz czwarty na wysokości 7500 metrów. Dwa zespoły są w akcji szczytowej, można by powiedzieć, przygotowane do akcji szczytowej. Dołączam się do nich. 15 lutego kończy się w ogóle zima. Także jesteśmy, można powiedzieć, pod presją tego czasu znowu. Czy zdążymy, czy nie? Jurek był trochę skryty, taki małomówny w sumie. Jurek raczej mało mówił, dużo robił, o tak bym powiedział. Himalaista Krzysztof Wielicki, przyjaciel Jerzego Kukuczki. I on dążył do celu bez gadania. No ale sympatyczny chłopak, lubił zjeść, Jurek sobie dobrze, kochał życie, lubił dobrze żyć. Normalnym człowiekiem był, nie był celebrytą. Jerzy Kukuczka był i jest inspiracją jakby dla wielu osób. Marek Wierzbowski z Polskiego Związku Alpinizmu. Jego osiągnięcia wspinaczkowe, te pierwsze z lat 70. już były bardzo wybitne. On był znany z tego, że bardzo mało trenował. Nie przygotowywał się tak fizycznie jak na przykład dzisiaj. Mamy siłownie, specjalne treningi, komory hiperbaryczne, treningi z ograniczeniem tlenu. No Jurek Kukuczka tego nie miał, a wręcz nawet tego nie kultywował. On po prostu jeździł na wyprawy. Szczyty, przede wszystkim te ośmiotysięczniki zdobywał jakby w bardzo dobrym stylu. Wiele z nich były to wejścia bez tlenu, no ale przede wszystkim to było wytyczanie nowych dróg na bardzo wysokich górach, partiach tych gór, których nikt wcześniej nie zrobił. A wraca pan myślami do tego, co wydarzyło się 30 lat temu? No niestety, pamiętam dobrze, ponieważ z prezesem mieliśmy zobowiązanie pójść do jego żony, do Celiny i poinformować ją. No, jeden z trudniejszych dni w moim życiu. To nie jest tak proste. Myśmy bardzo blisko żyli rodzinami. Czy myśmy nic nie powiedzieli, jak na scenę zobaczyła w drzwiach, to wiedziała, o co chodzi. Ściana Lhotse, którą chciał zdobyć wtedy Jurek Kukuczka, no była niezwykłym celem, niezwykle ważnym celem. I tak jak to zresztą Ryszard Pawłowski w wywiadach podkreśla, no po prostu pech. Być może taki los, że on od tego Lhotse zaczynał, w ogóle swoją przygodę wielką himalajską i na tym Lhotse to wszystko spięło się taką wielką, ale też tragiczną klamrą. No ale rzeczywiście to jest tak, że góry nie wybierają. One po prostu zabierają. O legendę polskiego himalajzmu pytała Monika Suszek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 6 minut. Najważniejsze informacje będzie też pogoda i sport. To me, I could always see a house by the ocean. Last night I could hear the waves as I heard you say, all that I wanted is to be yours. Falling in love, falling in love, deeper than I've felt it before with you, baby. I feel love, falling in love with all my heart. Last night